الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم، اليوم وفي شهر تعالى ذو الحجة tukiwa tumebakiwa na siku nne tu takriban, unaingia mwezi wa Muharram, na ieleweke kwamba tuko katika miezi mitakatifu kuanzia Dhulqaada ulioisha na huu tuliopo nao Dhulhijja na unaokuja wa Muharram. Hii yote ni miezi miongoni mwa miezi mitakatifu ambayo tahadhari imezidishwa ya watu kujiepusha sana na yale yenye kumwudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama watu wanachukulia kama hakuna tofauti, lakini Allah bado anazingatia sheria zake, anazingatia utaratibu aliouweka, na wanaokwenda kinyume nao analo la kuwafanya. Hata kama leo haionekani ni jambo gani hilo, analo. Kwa hiyo kwanza tuipe heshima miezi hii, na dhulma iogopwe sana, hata kama kipindi chote haifai, lakini hiki amezidisha tanbihi Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi mitakatifu. Kwa hiyo watu wakague baina yake na mwenzie, kuna dhulma ambazo mtu anatembea nazo, uwezekano wa kuondokana nazo anao, lakini ameamua tu akazifumbia macho. Kwa hiyo huwa tunapenda kutoa tanbihi kama hizi katika minasaba kama hii, ili watu yale ambayo wanayashughulia kama ni mambo ya kawaida, Allah anasema watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Nyinyi huwa mnadhania ni mambo mepesi, lakini mbele ya Allah ni mambo makubwa. Yani yeye katika hukumu yake na mpango aliyouweka katika siku ya hukumu ni tofauti na akili za wengi zinazodhania leo. Mtu anaweza kuchukulia jambo zito kwambia hili tunalo, alafu wewe unayemwambia akakuona umezidi. Sasa huyu anaweza kuona mimi nimeambiwa nimezidi, akakuacha bado hujasalimika. Haya tu yanatambihi naye. Kwa hiyo ni miezi mitakatifu na unakuja mwezi wa Muharram. Mwezi wa Muharram ni mtihani ambao umeshazaliwa tayari katika zama zetu. Ni baadhi ya watu kuweka sikukuu ya mwaka mpya, nalo ni jambo la kibida ambalo halitakiwi kuendelezwa, bali kila mmoja baada ya kuwa ameliepuka ajitahidi, ni nani anaweza kumsaidia aliyepuka, isije kuwa kizazi kinachokuja mbele kikarisi mambo haya ambayo hayana dalili kabisa kwamba kuna sikukuu inayoitwa ya mwaka mpya wa Kiislamu. Mambo kwa kawaida yanapozaliwa hayazaliwi kwa nguvu, yaani kwa katika hali ya kama mshindo. Hapana, ni vitu vinazaliwa kama kuholela holela hivi, yaani kidogo kidogo mpaka vinachukua nafasi. Sasa vikishachukua nafasi katika jamii, kizazi huenda itakuwa ni wajukuu wa wajukuu zetu mbele, haitakuwa kihivi, litakuwa ni katika sura nyingine, ambapo huenda vijana watakaotaka kuurudisha mwenendo wa kisala wakati huo tukawapa wakati mgumu sana, hapo wakashindwa kueleweka, jambo ambalo leo tunachukulia tu kama kwani hili nalo. Kuna vitu vilivyozaliwa bila ya nidhamu, huwa kuna vitu vinaingiaingia bila kupisha, yaani kila jambo linavyoendelea kuna vitu vinaingiaingia, wala kujui viliingilia mlango gani. Unaona tayari tumeshakaa, sasa anapata tabu mwenye kuviondoa. Sasa hii inayoitwa sikukuu ya kuingia mwaka mpya wa Kiislamu haipo kisunna. Halafu ieleweke kwamba hii tarehe yenyewe ni kwa ijtihada ya Umar ibn al-Khattabi kwa shura aliyokana na sahaba wenzie, wakaipitisha siku hii ya siku ya kwanza Muharram kwamba ndiyo tarehe moja katika tarehe ya Kiislamu. Yeye mwenyewe Omar ni miongoni mwa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam kule alishazungumza akatutaka tufuate mwenendo wake wa sunnatul khulafa wa sunnatul khulafa'ir rashidin, na mwenendo wa makhalifa wake waongoke. Omar akawa ni miongoni mwa walioingia katika ambao Mtume ameagiza tufuate mwenendo wao. Yeye alipoanzisha hili, kupokelewa ni jambo ambalo linakubalika katika Uislamu, kupokea hii tarehe ya Kiislamu, kwa sababu imeanzishwa na huyo ambaye tayari dalili tumemtaja kwa ishara. Yeye mwenyewe ingekuwa ni jambo la kusherehekewa, ilikuwa yeye kwanza, yeye akusanye wale masahaba, aone hii ndio tumeianzisha, kwa hiyo lazima umma ujue na tufanye sherehe hizi, sherehe hizi na vitu kama hivyo. Ikaboreshwa kuanzia wakati wake, na sisi leo tungepokea kwa kuzingatia kwamba ilisherehekewa na mwenyewe aliyeiasisi, ambaye ni mmoja katika khulafa ar-rashidin. Lakini yeye mpaka anafariki takriban miaka minane mbele, akaja Uthmani miaka kama 12 mbele, akaja Ali takriban miaka 5. Hawa wote wala hawajui kusherehekea mapambano ya Kiislamu, ila wanaujua na kuendeleza katika mikataba yao na maandishi wanayoandika barua zao wanatumia. Lakini leo ikawa ni kusherehekea kuhudumia hatuwezi. Yaani mtu kimuuliza leo tarehe ngapi, aliyetoka kwenye sherehe hizo hizo, muulize baada ya siku tatu au wiki, au hata siku hiyo hiyo kwenu, umuulize kwani leo tarehe ngapi, atakwambia tarehe 25 Septemba mwezi wa mwaka 2016. Sasa kuna maana gani hivi kusherehekea? Kwa nini umesherehekea hii iwe kumbe hata hujui tarehe yenyewe na wala huifikii? Yaani kama ni kitu umepewa ili usherehekee tu, ukimaliza kusherehekea basi haina maana hiyo. Alafu Uislamu hauendi katika hali ya namna hii. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.